układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny o medal walczyć będą w ostatnim wyścigu klasy 470 polskiej żeglarki. Na warszawskim Mokotowie uroczystości z okazji 77. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. A już za pół godziny pierwsza dziś szansa medalowa polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. To ostatni wyścig w żeglarskiej klasie 470. Startują zajmujące trzecie miejsce Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Kolejne medalowe szanse po 13:00 na początek finału rzutu młotem mężczyzn. O sukces będą walczyć Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Jeszcze tak daleko w eliminacjach Igrzysk Olimpijskich nie udało mi się rzucić, więc zrobiłem życiówkę, oby kolejną w finale, także naprawdę trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć. Jestem spokojny, jestem pewny tego, co robię i to jest najważniejsze i tego się trzymam. Po 14:00 w biegu na 800 metrów o medal będzie walczył Patryk Dobek. Więcej o zmaganiach Polaków w Tokio za chwilę w sporcie. Rośnie liczba dziennych zakażeń koronawirusem. Wczoraj były 164 nowe przypadki, zmarły 4 osoby. Nowych dziennych zakażeń jest to 50% więcej niż jeszcze w ubiegłym tygodniu. Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że obserwowany jest powolny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o ponad 54%, czyli widzimy, że zaczyna niestety przybywać codziennie nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zaznaczył, że wśród nowych zakażeń dominuje wariant Delta. Najnowszy raport pokazuje, że coraz więcej jest mutacji Delta. W tej chwili tych przypadków stwierdzonych w naszym kraju jest 316. W Polsce mamy ponad 17,5 miliona osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Mija 77 lat od śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta zginął w Powstaniu Warszawskim. Uroczystości rocznicowe odbędą się dziś na Mokotowie. Krzysztof Kamil Baczyński należał do pokolenia Kolumbów, pierwszego urodzonego w odrodzonej Polsce. Miał 23 lata. Martyna Szymczakowska. Każdego roku przy ulicy Hołówki 3, gdzie w ostatnich latach życia mieszkał i skąd wyszedł do powstania Krzysztof Kamil Baczyński, odbywają się uroczystości rocznicowe. Na budynku znajduje się tablica upamiętniająca poetę. Poetę, który w trakcie swojego krótkiego życia napisał ponad 500 wierszy. I choć od śmierci Baczyńskiego minęło kilkadziesiąt lat, jego utwory nadal cieszą się zainteresowaniem. W zeszłym roku Mela Koteluk wspólnie z zespołem Kwadrofonik nagrała płytę Astronomia poety Baczyński. Na krążku znalazł się między innymi utwór Astronomia. Stojąc pod niebem bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości gwiazd. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, kultury i niepodległości Sejm ustanowił rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Amerykański prezydent Joe Biden wezwał gubernatora stanu Nowy Jork, demokrata Andrew Cuomo, do podania się do dymisji. Gubernator jest oskarżony o molestowanie. Małgorzata Kałuża. Ze śledztwa nowojorskiej prokuratury wynika, że gubernator Cuomo dopuścił się molestowania seksualnego 11 kobiet. Andrew Cuomo odrzucił wszystkie oskarżenia i zapowiedział, że nie ustąpi ze stanowiska, jednak może być on pozbawiony swojej funkcji w drodze impeachmentu. Jest to kolejny skandal nowojorskiego gubernatora. Pierwszy wybuch na początku pandemii. Okazało się bowiem, że gubernator podjął decyzję, aby tysiące starszych osób zakażonych COVID-em przenieść ze szpitali do domów seniora. W wyniku tej decyzji zmarło ponad 5 tysięcy osób. Okazało się jednak, że władze stanowe na polecenie gubernatora zaniżały liczbę ofiar. Rodziny zmarłych zapowiedziały prywatne pozwy, a gubernator tłumaczy swoją decyzję brakiem miejsc w szpitalach. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To jedyna impreza w Polsce poświęcona teatrom, telewizji i radia. Festiwal Dwa Teatry zaprasza w tym roku do Zamościa. W Ratuszu Miejskim podpisano porozumienie w sprawie organizacji kulturalnego wydarzenia. Łącznie widzowie usłyszał i zobaczył kilkadziesiąt spektakli, słuchowisk, a także spektakli telewizyjnych. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Zamość to miejsce idealne do prezentowania najlepszych słuchowisk radiowych. Festiwal Dwa Teatry ma bardzo długą tradycję. Teatr Polskiego Radia prawie blisko stuletnią tradycję. W związku z tym ta zmiana miejsca spowodowana jest tym, że właśnie chcemy, żeby takim wspólnym wątkiem tutaj łączącym te wszystkie słuchowiska była tradycja, była historia, było dziedzictwo. Zamość jest właściwym, najwłaściwszym do tego miejscem. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Sport w Trójce, Adam Malecki. Czekamy na start wyścigu finałowy medalowym Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar. To żeglarska klasa 470. Polki, które przez kilka dni były na prowadzeniu, obecnie zajmują trzecie miejsce. Co się musi stać, by zdobyły medal? O tym Dariusz Urbanowicz. Zadanie jest niby proste. Dziewczyny muszą dopłynąć w czołowej piątce. Wtedy staną na podium. Jeśli przypłyną w drugiej połowie stawki, muszą uważać, by Słowenki nie wyprzedziły ich o więcej niż 4 pozycje. Muszą też pilnować załóg z Brazylii, Szwajcarii i Japonii. Wszystko jest zatem możliwe, choć tutaj ducha nie gasimy. W wyścigu medalowym startuje 10 najlepszych załóg z klasyfikacji po 10 wyścigach. Wczoraj Agnieszka i Jola wpakowały się w tarapaty. 2 15 miejsca mocno skomplikowały ich sytuację w generalce, ale przy poziomie żeglugi z początku regata, nie z tych ostatnich wyścigów, o ile utrzymają nerwy na wodze, powinniśmy się dziś cieszyć z medalu. Z Enoshimy Dariusz Urbanowicz. Start wyścigu o 8.33. Nie tylko igrzyskami kibice żyją, kibice szachów chcą na przykład usłyszeć o wielkim, historycznym sukcesie Jana Krzysztofa Dudy, który po dogrywce pokonał samego wielkiego Norwega, Magnusa Carlsena. O tym sukcesie opowie szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, Michał Bartel. Pokonał jednak, wydawałoby się, niezwyciężonego Norwega i awansował do ścisłego finału, w którym zmierzy się z wicemistrzem świata Sergiejem Karekinem z Rosji. Jest to najlepszy indywidualny wynik w historii polskich szachów, a może być jeszcze lepszy. Janek stanie do boju jak równy z równym z bardziej utytułowanym zawodnikiem. Co ważne, Janek za awans do finału uzyskał przepustkę do turnieju kandydatów, który wyłonić ma zawodnika, który zmierzy się w następnym meczu o Mistrzostwo Świata. Tak blisko tego wydarzenia Polak nie był od ponad 100 lat, więc jest to po prostu wydarzenie niesamowicie istotne dla całych polskich szachów. Na sukces w dzisiejszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów liczą piłkarze Legii Warszawa. Zagrają w Zagrzebiu z Dinamem, a że to trudny rywal, bardzo dobrze wie trener Czesław Michniewicz. Droga wiedzie przez Zagrzeb, przez świetny zespół, przez świetnych piłkarzy. 7 z nich grało na Mistrzostwach Europy w ostatnim czasie i mamy świadomość, jak trudny to jest pojedynek, ale po 20 sędzia rozpocznie mecz. Zaczynamy 11-11, mam nadzieję, że skończymy po 11, bo to w ostatnim czasie nam się nie udawało. Liczymy na dobry mecz, liczymy na to, że my zagramy przede wszystkim na miarę naszego potencjału, bo to, że przeciwnik zagra dobrze, to jesteśmy o tym przekonani. Tak jak wspominał trener, początek meczu o 20, kolejny sport w Trójce o 9, a wcześniej o 8.20 Studio Olimpijskie. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Temperatury równomiernie w całym kraju rozłożone od 19 stopni w Kielcach przez 20 w centrum, po 21 na północy i aż 23 w Szczecinie. Oprócz tego deszczowo i słonecznie na zmianę i w całym kraju możliwe burze. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ile medali zdobędą biało-czerwoni? Relacje, transmisje, wywiady z naszymi reprezentantami. Jesteśmy na miejscu, w Tokio, aby śledzić najważniejsze wydarzenia.

Wczoraj urodziny obchodził lider zespołu, którego kariera skończyła się na pierwszym albumie, Kill 'Em All. Mowa tu oczywiście o grupie Metallica i Jamesie Hetfieldzie, zaś poprzednie zdanie jest znanym w branży i powtarzanym żartem. James Hetfield, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, został wybrany człowiekiem roku magazynu Rolling Stone. Ale zanim to się stało, zanim stał się rozpoznawalnym na całym świecie artystą, w szkole miał opinię odludka. James nie mógł chodzić na lekcje związane z biologią, bo jego rodzice byli zwolennikami poglądu, że jedyna potrzebna ludziom nauka została już zapisana w Biblii. Z tego również powodu odmawiali samym sobie leczenia, w wyniku czego przedwcześnie zmarli. To wydarzenie wycisnęło piętno na młodym Jamesie i późniejszych pisanych przez niego tekstach, takich jak choćby Mama Said z albumu Load. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. W tym kontekście nie dziwi już to, że James Hetfield kilka razy popadł w alkoholizm, ale najważniejsze jest to, że zawsze z tego nałogu wychodził. Ale teraz z tych refleksyjnych klimatów przenieśmy się do niesamowitych syntezatorowych przestrzeni, bo to dziś rocznicę urodzin obchodzi Klaus Schulze, berliński pionier muzyki syntezatorowej i szeroko pojętej elektroniki, współpracujący z takimi zespołami jak Ashra, Cosmic Jokers czy nawet Alphaville. Klaus Schulze przede wszystkim jednak swój talent ujawnia na solowych albumach, takich jak Continuum, gdzie znajduje się utwór Sequencer 7207. Teraz, jeżeli nie są Państwo za kierownicą, można zamknąć oczy i wejść do tej muzycznej przestrzeni. Mam nadzieję, że tak odświeżeni przez krótki pobyt w przestrzeniach Klausa Schulze mają Państwo więcej energii na dzisiejszy jakże piękny dzień. Michał Migała, dziękuję. Join me there. this life ain't worth living. Would you die tonight for love? Join me before you die. Join me before you die tonight for love. Join me. Dwadzieścia minut temu minęła ósma, to Join Me i Him w Trójce, a przed nami nasze spotkanie z Igrzyskami Olimpijskimi. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. I z nami Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 8.33 będziemy mocno trzymać kciuki za Polki, za naszą załogę żeglarską w klasie 470. To Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Polki, które zajmują obecnie trzecie miejsce, walczyć będą w wyścigu medalowym, a te rywalizacje na miejscu w Enosimie będzie obserwował Dariusz Urbanowicz. Witaj, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy wieje i czy wieje, i czy jeśli wieje, to dobrze, a jeśli nie wieje, czy też dobrze? No to się dopiero okaże, czy dobrze wieje, jak dziewczyny przypłyną na pożądane miejsca, więc miejsce, które zapewni im podium. Mają szansę na brąz, mają szansę na srebro. Złoto już raczej w rachubę nie wchodzi. Ale jednak jest szansa na złoto, bo widziałem, że jeśli Polki wygrają, a Brytyjki przypłyną na ostatnie miejsce, a Francuzki dopłyną na dalszej pozycji, to będzie złoto. No ale trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, tak realnie rzecz ujmując. Wieje trochę solidniej niż wczoraj, około 10 węzłów. Pogoda jest piękna, słoneczna. W ogóle Enoshima to jest takie fajne miejsce, bo to jest wyspa połączona z lądem tylko taką przeprawą mostową. I tu się całe żeglarstwo odbywało wokół, to jest taka surferska miejscowość, bardzo przyjemne miejsce takie, żeby spędzić trochę czasu, zjeść owoce morza. Dzisiaj jadłem kalmara przepysznego, muszę się pochwalić. Darek, Polki były liderkami po sześciu wyścigach. W niedzielę spadły na drugą lokatę. Wczoraj zanotowały najgorszy występ, bo to były 2 razy 15 miejsca. Spadły na trzecie miejsce. Skąd wynikają te zachwiania formy? Och, to jest skomplikowane. Trudno powiedzieć, bo z dziewczynami nie ma kontaktu. One nie spotykają się z mediami, nie rozmawiają po wyścigach, więc nie mamy informacji bezpośrednich od nich. To, czego ja się mogę domyślać, znając co nieco rzemiosło żeglarskie, mam wrażenie, że troszeczkę wczoraj trym łódki zawiódł. One nie miały prędkości na kursach z wiatrem. Wczoraj był najsłabszy wiatr od początku regat. One wolą, jak jednak ta łódka płynie, a nie tak przesuwa się siłą woli. Tu wczoraj było naprawdę mało wiatru i to żeglarstwo było bardzo taktyczne. Trochę zachowawczy start, potem zabrakło prędkości, no i to przełożyło się po prostu na wolniejszą żeglugę. Brytyjki tymczasem pływały szybko i kontrolowały sytuację. No niestety, takie jest żeglarstwo. Tutaj trzeba pływać przez cały tydzień w 10 wyścigach bardzo czujnie i konsekwentnie dobrze. Być może nie trzeba wygrywać wszystkich wyścigów, ale trzeba być gdzieś w czołówce, nie zaliczać wpadek. Wczoraj dziewczyny zaliczyły 2 wpadki wyścigowe, 2 razy 15 miejsce. Skomplikowały sobie sytuację, ale jednak jeszcze nie przegrały tych regat, więc dzisiaj mogą udowodnić, że wczoraj to był taki po prostu wypadek przy pracy. Darku, powiedz, kto stoi za tym naszym duetem? Za duetem stoi przede wszystkim Zdzisław Staniul, to jest olimpijczyk właśnie na tej specjalności, na tej klasie z Barcelony i z Atlanty. Być może nie miał wtedy jakichś tam spektakularnych wyników, pływał z Markiem Chocianem, Zdzichu był załogantem, Marek Chocian sternikiem. Nie mieli jakichś spektakularnych sukcesów, no ale byli na takim poziomie, który im pozwalał na starty właśnie w imprezach najwyższej rangi. Solidna załoga, Zdzichu jest trenerem właśnie klasy 470. Marek Chocian przez lata prowadził niemieckie załogi w tej klasie. W ogóle tutaj trzeba powiedzieć, że na przykład żeglarz klasy Finn, wicemistrz olimpijski, Zsombor Berec, jest podopiecznym Mateusza Kusznierewicza. Zsombor zdobył srebrny medal. Anne-Marie Rindom, Dunka, wygrała w klasie Laser Radial i jej trenerem jest Piotr Wojewski, więc mamy też sukcesy takiej innej natury niż samo ściganie od strony żeglarskiej. Tak, trzymamy mocno kciuki za nasze żeglarki. Jesteś na stanowisku, będziemy się z tobą łączyć, ale już czeka tutaj na rozmowę Anita Włodarczyk, więc rozumiesz, że trzykrotna medalistka olimpijska nie może czekać zbyt długo. Chyle czoła. Tak, dzisiaj odsłuchała Mazurka Dąbrowskiego wraz z Malwiną Kopron, która zajęła trzecie miejsce, a z trzykrotną mistrzynią olimpijską właśnie po wysłuchaniu hymnu rozmawiał Rafał Bała. Dla takich chwil się żyje, dla takich chwil poświęca się dzieciństwo, poświęca się młodość, poświęca się Anita Włodarczyk, widzę w dobrym humorze, bo przed chwilą zeszłaś z podium olimpijskiego, po raz trzeci stałaś na nim, po raz drugi na najwyższym stopniu podium, no wiadomo, w Londynie byłaś druga, ale później i tak to złoto otrzymałaś, śpiewałaś hymn. Łezki poleciały, więc jestem szczęśliwa, emocje cały czas są ze mną. No właśnie, byłaś w stanie zmrużyć oko, byłaś w stanie gdzieś tam się wyciszyć, zregenerować po wczorajszej nocy? Jeszcze nie, spałam myślę jakieś 50 minut. Cały czas po prostu do mnie to nie dochodzi, co zrobiłam. Wrócę za chwilę do wioski i muszę trochę odespać, żeby łapać energię na kolejne wydarzenia. Jak smakuje ten medal? No pewnie to banalne pytanie. Jak on wygląda w ogóle? Jest fajniejszy, ładniejszy od tych poprzednich? Wygląda super, jest ciężki, jak zawiesiłam sobie sama medal na szyi, to od razu mi się przypomniała sytuacja z Londynu, bo pamiętam, z Rio nie pamiętam tego ciężaru, ale z Londynu, kiedy został mi wręczony medal olimpijski, poczułam, że jest strasznie ciężki, takie same dzisiaj miałam odczucie, a to symbolizuje, że ciężka droga była do tego, aby ten medal zdobyć. Wręczała ci swego czasu medale pani Irena Szewińska, jej już nie ma między nami, ale gdzieś tam ją gonisz w tej klasyfikacji medalowej, prawda? No to nie jest twój cel, twoim celem jest to, żeby ciągle być najlepszą. To pani Ireny nie da się dogonić i nikt tego na pewno w najbliższych latach z polskich lekkoatletów nie zrobi. Pomyślałam sobie przed ceremonią, bo mówię, gdyby pani Irena była dzisiaj z nami, na pewno by dekorowała nas. Natomiast myślami była ze mną, przypomniała mi się właśnie ceremonia z Rio, kiedy otrzymywałam wtedy też złoty medal z rąk pani Ireny. I pytanie, co teraz z Anitą Włodarczyk? Co dalej? Bo jesteś w formie, widać, że zdrowie jest. Będzie w tym roku 80? Nie, ja już zakończyłam sezon startowy, taką już decyzję podjęliśmy przed igrzyskami w Tokio już jestem, że kończę sezon, wakacje, krótka regeneracja i zaczynamy przygotowania do Eugene. Jeszcze raz, Anito, dziękujemy za to, co robisz, za to, co zrobiłaś i za te wszystkie emocje, którym dostarczasz polskim kibicom. Szkoda, że ich tutaj nie było, ale byli z tobą. Ale wszystkich Państwu dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. A co się działo jeszcze dzisiaj? Od rana rywalizowały kajakarki, co cieszy, w komplecie i bezpośrednio awansowały do półfinałów. Nie awansowali do finałów lekkoatleci. Damian Czykier na 110 metrów przez płotki, a także zawiedli oszczepnicy, zwłaszcza Marcin Krukowski, a to przecież rekordzista Polski z drugim najlepszym wynikiem w tym sezonie na świecie, nie przebrnął eliminacji. Przypominam, że za chwilę start naszej załogi Skrzypulec-Ogar w biegu finałowym żeglarskim o 13.15 na stadionie lekkoatletycznym, finały młodzieży z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajtkiem, a od 14.15 na 800 metrów Patryk Dobek. Trzymamy rękę na pulsie, do usłyszenia. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. Program Trzeci Polskiego Radia i 29 minut do 9. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ponad 60% z przeszło 400 tysięcy terminali płatniczych w ramach programu Polska Bezgotówkowa trafiło do mniejszych miejscowości. Przede wszystkim były to ośrodki turystyczne. Co trzecia firma zmagała się w ciągu ostatnich 6 miesięcy z problemem faktur przeterminowanych o ponad 60 dni. Nadal najgorzej z niesolidnością kontrahentów ma handel, najlepiej jest w budownictwie, wynika z danych rejestru dłużników BIK Info Monitor. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził interwencję na rynku usług medialnych. Chodziło o sytuację, kiedy wystąpiły usterki uniemożliwiające oglądanie gali na żywo albo przedpremierowy odcinek programu pojawił się z opóźnieniem. W takich sytuacjach ważne jest, aby przedsiębiorca szybko reagował na problem i miał dla konsumentów konstruktywne rozwiązania, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Jako urząd stale monitorujemy rynek usług medialnych. Rozumiemy, że każdemu może się zdarzyć błąd. W takich sytuacjach poszkodowanym konsumentom należą się jednak adekwatne do sytuacji rekompensaty. Zwróciliśmy przedsiębiorcom także uwagę na rzetelną informację o ofercie, bowiem tu również zidentyfikowaliśmy elementy wymagające poprawy. Warto wskazać, że przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości, dzięki czemu uniknęli formalnych postępowań, mogących zakończyć się karami finansowymi. Konsumenci z kolei w wyniku interwencji UOKiK-u dostali rekompensaty. Ponad 500 000 000 zł wynosi dług, jaki mają do spłacenia pasażerowie za brak opłaty za przejazd. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Gapowicz rekordzista to 51-letni mężczyzna z Poznania. Ma do oddania prawie 126 tysięcy złotych. A więcej wiadomości ekonomicznych w Trójce przed 10. Za oknami dzisiaj w całym kraju burzowo i niestety temperatury niezbyt wysokie, dlatego że maksymalnie w ciągu dnia 19 stopni w Kielcach, 20 stopni w centrum, Łódź, Warszawa, idąc w kierunku północy, 21 stopni w Trójmieście, na Warmii i Mazurach, trochę cieplej na zachodzie, w Szczecinie czy w Zielonej Górze 22 do 23 stopni. W całym kraju możliwe przejściowe opady deszczu, przejściowe burze na zmianę ze świecącym słońcem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami, ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Left for recollection, and finally it's gone. By the Sword i Slash w programie trzecim Polskiego Radia. Za 20 minut wybije godzina 9. A zatem dobre informacje dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby się udać na Festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Piątkowa część imprezy do obejrzenia dzięki programowi trzeciemu Polskiego Radia, dlatego że już po 9 kolejne zaproszenia podwójne na piątkową część imprezy będą na Państwa czekały. Tymczasem za chwilę letni Salon Trójki poprowadzi dla Państwa Marcin Jagiełowicz. Gościem będzie Anna Maria Kołucka, wolontariuszka akcji Paczka dla Bohatera. Na do widzenia mam dla Państwa nową wersję utworu Natural Blues Mobiego. Tymczasem bardzo dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za zrealizowanie dzisiejszego przedsięwzięcia radiowego pod nazwą Pora na Trójkę. Do usłyszenia. Będę w piątek, a z jastarni będę robił program Cztery Strony Dźwięku. Także zapraszam Państwa do słuchania Trójki także wtedy i do pozostania z Trójką także teraz. Program dzisiejszy przygotowali Paweł Turski, Kuba Marcinowicz, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. A ja nazywam się Łukasz Ciechański i bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Letni salon Trójki. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz, ze mną Anna Maria Kołucka, wolontariuszka Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale tu pani przyniosła rzeczy do studia. Jakąś bombkę tutaj widzę, wykonaną odręcznie, jakieś medale. Zaraz tutaj o tym wszystkim powiemy. Pomyślałem sobie, że warto dzisiaj porozmawiać z panią o powstaniu, o trosce o kombatantach, chociaż już 1 sierpnia za nami. I może po tych wszystkich oficjalnych gestach, po tych takich państwowych wydarzeniach już zapominamy o tych kombatantach do kolejnego 1 sierpnia. Na państwo są taką organizacją, która działa przez cały rok. Tak, dokładnie. My się zajmujemy naszymi podopiecznymi, naszymi kombatantami, naszymi bohaterami cały rok. Każdego dnia, tak. To mogę śmiało powiedzieć, każdego dnia. Troszczymy się o nich, dbamy o ich potrzeby. One są najróżniejsze. Kontakt telefoniczny, osobisty, praktycznie na zawołanie, bo taka jest też potrzeba. Dokładnie tak tym się zajmujemy. To są czasami mało spektakularne akcje, no bo jak słyszę, że państwo na przykład wyremontowali kombatantowi łazienkę, to są takie rzeczy mało spektakularne, ale pewnie potrzebne. Są bardzo potrzebne. Łazienkę, i to nie jedną. Wiele łazienek wyremontowaliśmy. Remont polegał na tym, że my żeśmy przystosowali łazienkę dla osoby już starszej, czyli trzeba było stamtąd zabrać wannę i wstawić prysznic, do tego odpowiednie oprzyrządowanie, czyli specjalne uchwyty, specjalne siedziska. Łazienka musi być też tak zaaranżowana, żeby starsza osoba mogła bez problemu się w niej poruszać. Pamiętajmy, że wiele tych osób to są osoby, które już potrzebują na przykład balkonika, żeby się poruszać. Działacie państwo przez cały rok. Tak. I to jest chyba taka dobra okazja, żeby z tymi kombatantami jakaś chemia między państwem, wolontariuszami, a właśnie kombatantami powstała, prawda? Tak, chemia jak najbardziej to są przyjaźnie, to są, chyba tak mogę powiedzieć, miłość, rodzaj miłości. Ci ludzie są dla nas bardzo ważni. Oni potrzebują nas, same ich. I to, co się dzieje między nami, to ponieważ my jesteśmy dla nich czasami bardziej jak rodzina, znaczy bliżej niż rodzina. Dlaczego? Bo często rodzina, dzieci czy wnuki są na przykład za granicą i nie mogą tutaj na miejscu pomagać swoim dziadkom, swoim rodzicom i wtedy my tą rolę przejmujemy. Też mamy kontakt z tymi rodzinami jak najbardziej. Taki może obrazek, który pani został w głowie? Jakiegoś spotkania z kombatantem? Wiele tych spotkań jest, bo my codziennie się praktycznie z nimi spotykamy. Chyba jedna z takich, powiedzmy, najmilszych dla nas wszystkich to są urodziny. My te urodziny celebrujemy. Zawsze przyjeżdżamy do naszych kombatantów z zestawem prezentowym, z dobrymi słowami przede wszystkim, z życzeniami. Ostatnio byłam na takich urodzinach u pani, której córka z Austrii mogła przyjechać na ten czas i mogliśmy się wszyscy razem spotkać. Przyjechali przyjaciele, najbliższa rodzina i to była taka bardzo, bardzo, bardzo miłe spotkanie. Ale czasami też przyjeżdżamy do naszych kombatantów wtedy, kiedy dom jest pusty i tylko my możemy być, no bo po prostu już nie ma nikogo bliskiego. I na przykład ostatnie święta Bożego Narodzenia to był też takim czasem, ja miałam akurat taką okazję, że mogłam pierwszy dzień świąt spędzić z panem Tadeuszem, z kombatantem, który czas Wigilii spędził, prawda, z bliską osobą, ale potem już był sam, więc ja przyjechałam do niego i mogliśmy czas spędzić. To samo się dzieje, takie same akcje są też w innych częściach Polski, tak, no bo wielu kombatantów mieszka tutaj na terenie innych miast, innych regionów mniejszych też. Ukradłem taką bombkę, którą pani przyniosła. Tak. To jest taka bombka kotylion. To jest też jakiś prezent od kombatanta, czy dla kombatanta? Dokładnie, co to jest? Od kombatanta dla kombatanta. To jest rękodzieło, które wykonuje pani Krystyna Jurgielewicz, nasza pani kombatantka z 7 obwodu Obroża. Pani ma zdolności, jak widzimy, artystyczne, robi przepiękne rzeczy i wykonuje właśnie te biało-czerwone bombki. One tutaj są właśnie w tej chwili z okazji 1 sierpnia, więc widzimy tutaj napis 1 sierpień 44. Te bombki wystawiamy na naszym bazarku i można je kupić, wylicytować, ale też dostają je w prezencie urodzinowym nasi kombatanci. To zaraz też powiemy o tym, jak państwu pomagać, jak z państwem pomagać kombatantom. Ale czy tak sobie myślę, że państwo też są chyba takim troszkę dzieckiem takiej zmiany w podejściu do powstania warszawskiego. Zresztą państwo nie tylko powstańcom warszawskim pomagają, bo powiedzmy, że państwo też pomagają wszystkim, i bohaterom września 1939 roku i żołnierzom obu frontów, ale są chyba państwo troszkę takim dzieckiem no takiej zmiany w pewnym momencie w podejściu do powstania warszawskiego. No przecież nie tak dawno były czasy, kiedy jeszcze nie świętowaliśmy, nie upamiętnialiśmy godziny W. Kiedy nie było Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy nie było Powstanie 44 Normana Davisa. Znaczy to są jednak ostatnie lata, kiedy ten temat jakoś wszedł do takiej świadomości, do popkultury. I państwo chyba też na fali takiego podejścia nowego do powstania te fundacje, to stowarzyszenie, przepraszam, jakoś zaczęli tworzyć. Znaczy powiem tak, prawdziwi patrioci zawsze to świętowali, tak, bo zawsze była okazja chociażby na Powązkach przyjechać, prawda, i być tam w tego dnia. Ale rzeczywiście, znaczy nasza przygoda zaczęła się 10 lat temu, ponad 10 lat temu, 11 rok funkcjonujemy. Tomasz Sawicki założył to stowarzyszenie. Inspiracją do tego była w ogóle jego działalność, bo no, to jest też wojskowy, pasjonata, historyk, interesuje się II wojną światową. Zresztą i kombatantka Danuta Szyksz-Nienasowska tu też ma swoją dokładnie, rolę. Dokładnie, to właśnie pani Danusia zainspirowała Tomasza Sawickiego do tego, żeby założyć stowarzyszenie, żeby w ogóle taką działalnością się zająć. I rzeczywiście tak było. Pierwsze w 2010 roku, pierwsze 30 paczek, no toreb, prawda, było zawiezionych przez Tomasza do pierwszych kombatantów. To było bardzo dla nich miłe, wielkie zaskoczenie, bardzo miły gest. Przede wszystkim, że ktoś przyszedł do nich, zainteresował się, zapytał, jak się czują, czego potrzebują. I to była taka iskra, która rozpaliła płomień, bo się okazało, że tych osób jest o wiele więcej. Kombatant każdy ma, prawda, jakiegoś kolegę z dawnych czasów, z czasów okupacji, czy sąsiada, czy znajomego. Taką pocztą pantoflową dostawaliśmy następne adresy. Też na naszej stronie internetowej, w social mediach my też często dostajemy informacje, że jest kombatant, który potrzebuje pomocy albo którym się trzeba zająć. No i tak to się właśnie zaczęło. Potem zaczęliśmy działać na terenie całej Polski w wielu miastach. Pokazywałem pani przed wejściem do studia jeszcze taką kartkę, którą napisał chłopiec do jednego z powstańców, no bo ta już symboliczna paczka, no to są czasami jakieś takie towary pierwszej potrzeby, ale państwo do tej paczki czasami jeszcze wkładają coś bardziej osobistego i to na przykład jest ta kartka, którą, niech pani powie, co to za kartka, bo... Powiem tak, do tych paczek, które my przynosimy, one są tak, jak pan mówi, symboliczne, chociaż i tam są produkty oczywiście pierwszej potrzeby, chociaż one były potrzebne na przykład bardzo w tym okresie lockdownu, prawda, kiedy kombatanci nie bardzo mogli wychodzić na zakupy, czy bali się, czy nie byli w stanie sami. Ale do tych paczek wkładamy przede wszystkim kartki, które są pisane i przysyłane do nas z całej Polski, ze szkół, z przedszkoli. Organizowane są takie akcje właśnie, gdzie dzieci, młodzież też z różnych środowisk, tak, bo mieliśmy też zestaw takich kartek z zakładów takich opiekuńczych dla trudnej młodzieży. Tam piszą piękne słowa do kombatantów, po pierwsze podziękowanie, słowa uznania za walkę, za poświęcenie, za cierpienie i też piszą o tym, że chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. Właśnie ten chłopiec tak napisał, że jego dziadek też był żołnierzem, też walczył. No, dziadka już nie ma. Do naszego kombatanta napisał, że bardzo chciałby poznać jego historię, chciałby się spotkać i też napisał właśnie takie ładne słowa. 9-letni chłopiec. No i wolontariusze, to jest pewnie też bardzo różne środowisko, ale jedna rzecz właśnie was łączy, czyli ta pomoc kombatantom. Tak, tak. Jeśli chodzi o wolontariuszy, to no, łączą nas idee i przede wszystkim wielki szacunek do kombatantów, wielka wdzięczność, możliwość podziękowania za poświęcenie i za walkę i też to, że możemy z nimi przebywać, to jest taka dla nas bardzo wyjątkowe. Przyniosła pani tutaj wiele rzeczy, niektóre z nich możemy kupić na waszym bazarku. Tak. No to już powiedzmy konkretnie, jak my możemy państwu pomóc. Jak się przyłączyć do was, ale może też po prostu jak pomóc czasami tak materialnie przy okazji może teraz tych miesięcy związanych z powstaniem. Przede wszystkim i ponad wszystko bazarek Paczka dla Bohatera, który jest właśnie w social mediach, na Facebooku można nas znaleźć. Na tym bazarku wystawiamy przedmioty, które są licytowane i całkowity dochód, zresztą w ogóle wszystkie dochody, które mamy w 100% są przeznaczane na potrzeby kombatantów. Największym powodzeniem cieszą się oczywiście wszystkie przedmioty, które są związane bezpośrednio z kombatantem, czyli właśnie taka stworzona bombka, arcydzieło, ale też książki, które dotyczą powstania warszawskiego, czy w ogóle czasów wojny i podpisane przez żyjących jeszcze kombatantów. Ale oprócz tego wystawiamy też mnóstwo innych przedmiotów, militaria, bardzo dużo książek, więc wszyscy, nie wiem, antykwariusze śledzą pilnie nasz bazarek, bo tam można naprawdę rarytasy znaleźć. Medale okolicznościowe, medale wojskowe czy jakichś innych organizacji, ale też przedmioty, też biżuterię, która jest wykonywana albo własnoręcznie przez wolontariuszki, albo po prostu taka, prawda, gdzieś ofiarowana przez kogoś jako prezent. No i wolontariuszem pewnie też można zostać. O, oczywiście. Bardzo chętnie zapraszamy wszystkich z całego serca do pomocy. Pracy jest naprawdę bardzo dużo. Trzeba też rozumieć, że wolontariusz to człowiek, który no, musi być gotowy na wszystko, jak gdyby. To znaczy, to jest praca też ciężka. No nie ukrywajmy. Poświęcamy swój czas, ale nie taki czas, że nam się nudzi, tylko to jest nasz czas po pracy, bo wszyscy pracujemy. Zawsze mamy jakieś zadania, które są do wykonania, pilne, prawda? Bo trzeba coś, nie wiem, czy zawieźć do kombatanta, czy gdzieś pojechać z kombatantem, albo przygotowujemy różne bardzo ważne akcje i do nich się też musimy przygotować. Samo to przygotowanie paczek to wymaga dużo czasu, bo organizujemy zbiórkę, produkty, potem je trzeba posegregować, zapakować. Życzymy powodzenia państwu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Fundacja Paczka dla Bohatera jest stowarzyszenie, ale jeżeli wpiszemy Paczka dla Bohatera, to znajdziemy to, co trzeba. Tak, oczywiście. Zapraszamy. I wszystkie najważniejsze informacje polecamy państwu. Social media. Anna Kołucka ze stowarzyszenia Paczka dla Bohatera była moim państwa gościem. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Trzeci produkt 44% taniej, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok! Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior.